kobiety prostej twarz. Nocna Polska, Tomasz Żanda, witam Państwa. Przed nami dwie godziny z polską muzyką w Trójce. Rozpoczęliśmy od nagrania grupy Hej, od piosenki, która kończy ich płytę Znak Zapytania. I tytuł jest jak najbardziej na miejscu, bo zespół był wtedy na rozdrożu, zarówno emocjonalnym, artystycznym, jak i czysto ludzko-firmowym. I właśnie uświadomiłem sobie przed momentem, że dziś mamy właściwie pierwsze wydanie Nocnej Polski wakacyjne. Jedziemy na wakacje, jak milion innych właśnie. Majorka, Egipt, Bali, a mnie to wszystko wali, wali. Struczeni na lotnisku, zgubieni na kempingu, pijani na urwisku, zepsuci na parkingu. Biegnij, stara, biegnij, biegnij, stary, biegnij, biegnij, stara, biegnij. Wakacje. Jedziemy na wakacje, jest strasznie, będzie straszniej. Maroko, Paryż, Wiedeń, a mnie to wszystko jebie. Stłoczeni na lotnisku, zgubieni na kempingu, pijani na urwisku, zepsuci na parkingu. Biegnij, stara, biegnij, biegnij, stary, biegnij, biegnij, stara, biegnij. Wakacje. Jesteśmy na wakacjach, siedzimy w restauracjach, pijemy i pijemy i pijemy, zgubieni, opaleni, pijani na basenie, pijani na kolacjach, pijani w restauracjach, pijani na wakacjach, zgubieni na basenie, zgubieni na kolacjach, zgubieni w restauracjach, zgubieni na wakacjach. Biegnij, stara, biegnij, biegnij, stary, biegnij, biegnij, stara, biegnij. Wakacje, biegnij, stara, biegnij, biegnij, stary, biegnij, biegnij, stara, biegnij. Warszawski zespół Utrata Skład, zresztą nazwa sama mówi za siebie, i wakacje troszkę ocenzurowane, bo tam było jedno takie słowo nie do końca dopuszczalne, nawet o tej porze nocy, tak to nazwijmy. Tak się zdarza, że czasami sięgają po płyty, których dawno nie graliśmy, i okazuje się, że gdzieś w kosmosie wszystko ma swój sens. Nie tak dawno słuchaliśmy razem zespołu KDN. Well, zespół KDN. I tu wokalistka jest najważniejsza, czyli Razm Al-Mashan. Wspominałem o niej i słuchaliśmy zresztą również zespołu Sumut i okazuje się, że parę dni później dotarła do mnie płyta formacji Naxos, Podróż dookoła mózgu. Zespołu założono przez mnóstwo wielkich sław. Tu jest i Milo Curtis, jest i Kostek Yoriadis, jest Apostolis Antimos, bo tak należy go teraz czytać. I właśnie jest Razm Al-Mashan, która na płycie również śpiewa. Dwa nagrania w tej chwili z tego albumu. Naxos, Podróż dookoła świata. Z całą pewnością do tego krążka będziemy wielokrotnie wracali podczas naszych nocnych spotkań. A teraz nagranie Krzysztofa Ścierańskiego z płyty Night Lakes i Summer 69. Krzysztof Ścielański. Kiedy w ubiegłym tygodniu po południu powróciłem do płyty zespołu Varieté Piosenki Kolonistów, okazało się, że płyta ma ciągle nowe grono fanów po każdym usłyszeniu w radiu którejkolwiek z piosenek z tego albumu. Pacyfik może w tej chwili raz jeszcze. Jeżdżę po pustym mieście, Pacyfiku smak, z Chile winą mam, z Chile winą mam. Tanie linie na pustych pasach kołują na start, kołują na start. Czy jest coś bardziej niezwykłego niż opuszczony kraj? Opuszczony. Czy jest coś bardziej niezwykłego niż opuszczony kraj? Jednym nazwa Varieté kojarzy się wyłącznie z piosenką I znowu ktoś przestawił kamienie, innym z pierwszym wielkim przebojem, chociaż bardzo alternatywnym swoją drogą, Klaszcze w dłonie. Miejmy nadzieję, że Pacyfik i w ogóle piosenki z piosenek kolonistów będą również po latach powracały gdzieś tam w głębinach naszego umysłu. Właściwie bydgoski zespół, chociaż Grzegorz Kaźmierczak ostatnio podobno częściej bywa w Warszawie niż bydgoszczy zespół Varieté, podobnie jak George Dolan Screams. zmienia, wystarczy nim tylko przysłonić pole widzenia, by bez powietrza, głodu, ognia i wojny, bez zła i zniszczenia, czas, który pozostał do zatracenia. W hekatombie komórek, ofiara całopalenia, gdzieś obok ciągi słów, bez sensu, bez znaczenia. W hekatombie komórek, ofiara całopalenia, gdzieś obok ciągi słów, bez sensu, bez znaczenia. George Don Screams. A za chwilę zespół Boka. Pamiętam premierę utworu, który za chwilę w tej wersji prawdziwej, radiowej, nie zremiksowanej, bo za chwilę właśnie zremiksowana, kiedy Robert Amirian przyniósł swoje nowe odkrycie i nowe planowe na wydawnictwo, mówił, to jest dwójka ludzi, których wszyscy świetnie znają, ale nie powiem ci, kto to jest. Dziś właściwie wszyscy wiedzą, kto tworzy zespół Boka, ale nikt o tym głośno jak na razie jeszcze nie mówi. Town of Strangers i Boca. Wersja zremiksowana wielkiego, największego przeboju jak dotąd zespołu Boca. Myślę, że świetnie sprawdzałaby się na imprezach typu Silent Disco. No, skoro jesteśmy już w klubach, to kolejne dwa nagrania jak najbardziej pasujące do takich miejsc. Yeah. okresie hibernacji spowodowanym zmianami życiowymi, a także pracą nad nową płytą zespołu Fuka Lata, powraca powoli do grania koncertów. To było nagranie Tulips, jedno z ostatnich, jakie nam zaproponowali. No, a moment wcześniej Electricity TV i gościnnie Igor Schultz, czyli Adrenaline. To jego wokal było słychać w nagraniu przygotowanym przez Szymona Weissa. A skoro podróżujemy po różnych dziwnych miejscach, z klubu właściwie przeniesiemy się do Trójmiasta. Tam klubów też swoją drogą nie brakuje. Them painted. I recognize artistic licks right at the surface. Colors so nicely balanced, neat. I see you curling loose. Watch out, they're falling out of your bags. They smell so tasty, tempting, sweet. Just lets me have another one. Why did you make so many of those? How many more will learn how they taste? They'll be surprised how bitter they are. And winds. The ideal tools, the modest charm is lead so well. Rousing naivety, rousing tired of cynic greed. I see you cutting holes. Watch out, they're falling out of your bites. They smell so tasty, tempting, sweet. Just let me have another one. Why did you make so many of those? How many more will learn how they taste? They'll be surprised how bitter they are. And when why did you make so many of those? How many more will learn how they taste? They'll be surprised how bitter they are. And wince. tongues of nothing, quietly hidden under the dust. I catch a new breath and stare into the sun with no one there to interfere. It's a hurt to end with so to lose, and it's a hurt to lose when there's so much to end, so to To była wycieczka do Trójmiasta, Trupa Trupa, Logofonik i The Shipyard. A kolejne trzy nagrania to zupełne nowości. Pierwsze z nich aż tak nawet nowe, że pewnie dla paru osób będzie absolutną premierą. No, tego ta piosenka oficjalnie właściwie jeszcze się nie ukazała. Głowy